Dit förgäller lät så Lantallängen fukar Kallat och kallbött Kyrkan är på där äter Klubb i vård Hallå Gen i alla Bämma i lövåt fukar Bönne Gudsbagare I'm not afraid to die.